สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมราปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งร่วมกันจัดเสนอโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็เรียกว่าเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ปี2564ค่ะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน4ปีฉลูนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นก็แน่นอนว่าดิฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกและเป็นองค์ผู้จัดรายการประจำหรือองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณกันนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันที่เรามาพบกันเป็นช่วงตามใจท่านที่จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังเขียนจดหมายกันมาบ้างหรือว่าจะเป็นประเด็นเรื่องราวที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในแต่ละรอบสัปดาห์ถ้ามีประเด็นเรื่องราวอย่างไรอย่างไรมาพูดคุยกันอย่างสบายสบายทำความเข้าใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่นอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ฟังกันมาในตลอดสัปดาห์ซึ่งในตลอดสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่วันจันทร์นี้เราจัดโปรแกรมกันเต็มที่เลยโดยมีช่วงวันจันทร์ก็เป็นสมการชีวิตหรือเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการใช้จ่ายทรัพย์บ้างการคบหาคนบ้างการที่จะปฏิบัติในสังคมอย่างไรการทำงานต่างๆแต่เป็นวันอังคารก็เป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิทำจิตให้สงบพิจารณาเห็นความเป็นของไม่เที่ยงกันไปนั่นคือวันอังคารส่วนถ้าเป็นวันพุธนั่นก็เป็นช่วงที่มาทำความเข้าใจในประเด็นหัวข้อธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือที ่ เกี่ยวกับสับแสงบ้างเกี่ยวกับการนำไปใช้งานเชื่อมโยงกับเรื่องราวอื่นๆต่างๆอย่างไรนั่นก็ถัดมาแล้วก็เป็นวันพฤหัสเป็นช่วงคลังพระสูตรที่เป็นลักษณะว่าให้ท่านผู้ฟังฟังพระสูตรไปเลยฟังพระสูตรเรื่องราวว่าทั้งสั้นบ้างทั้งยาวบ้างบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงยังไงอย่างนี้แล้วก็มาถึงวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาให้ฟังเรื่องนิทานชาดกนิทานธรรมบทโดยเอาเนื้อหามาจากในพระไตรปิฎกนี่แหละพระอาจารย์ก็จะมาเล่าอ่านสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังเป็นการเล่าสรุปให้ฟังอธิบายถึงบริบทเรื่องราวบ้างอย่างเงี้ยส่วนวันเสาร์ก็เป็นช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะทำความเข้าใจในพระไตรปิฎกไล่ไปทีละข้อแล้วถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยเสนอแนะปัญหาคำถามอย่างไรก็ติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกได้ตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้มาที่เว็บไซต์donhaisok.fm donhaisok.fmหรือท่านฟังสามารถที่จะติดต่อทาง Facebook Fanpage ก็ได้หรือ YouTube Channel ก็ได้และโดย Search อาจจะ กำว่าดอนหายโศกนี่แหละก็ติดต่อกันได้ ใช่ปะค่ะแต่ท่านผู้ฟังคะเนื่องจากในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรกของปีพุทธศักราช2564คือเป็นวันเพ็ญเดือน3ซึ่งก็เรียกว่าเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะเราได้ผ่านวันมาฆบูชากันมาเมื่อวันศุกร์ที่26กุมภาพันธ์นี้เองนะคะดังนั้นในเช้าวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการแล้วก็ได้เรียนสนทนากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของวันมาฆบูชาค่ะก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาพูดถึงความสำคัญของวันมาฆบูชากันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พระอาจารย์ก็อยากจะไฮไลท์สัก 2-3 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ในช่วงนั้น ที่ว่าสำคัญคือเราอันนี้เราคงจะทราบกันอยู่ว่าเช่นมีพระสงฆ์มาประชุมกันแสดงโอวาทปฏิโมกข์ 250 ประมาณนี ้คิดว่าคงนัดหมายนะจ๊ะ คะคิดว่าคงจะทราบกันอยู่ที่ประเด็นที่อยากจะไฮไลท์เพิ่มเติมคือบางท่านก็จะเรียกวันมาฆบูชาเนี่ยว่าวันพระสงฆ์คือพูดถึงว่าวันตรัสรู้คือวันพระพุทธเจ้าวันนัสสารหะคือวันแสดงธรรมวันมาฆบูชาเนี่ยคือจึงเรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์ก็ได้ในยะที่ว่ามีหมู่สงฆ์มาประชุมกันมีหมู่ถ้าเราบางคนจะบอกว่าวันอัสสราบูชาคือวันที่มีท่านอัญญกัญญะบรรลุธรรมขอบวชอาจจะคิดว่าวันนั้นเป็นวันพระสงฆ์ถ้าคิดอย่างนั้นวันมาฆบูชาก็จะเป็นวันพระธรรมเพราะว่าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์สลับกันอย่างนี้เราก็จะมีทั้งสองแง่มุมทีนี้ว่าน่าสนใจไปกว่านั้นคือที่พูดถึงโอวาทปาติโมกข์เนี่ยอันนี้พระอาจารย์ก็พูดทุกปีอยู่แล้วเนาะแล้วก็หลายท่านครูบาอาจารย์แต่ละท่านแล้วก็เอาข้อมูลนี้มาอธิบายกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่จุดหนึ่งที่ก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ที่ว่าเอ๊ะทำไมมีพระตั้ง 1,250 รูปที่สำคัญตรงช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่ออกพรรษาแรกแล้วเป็นช่วงเวลาที่ติวเข้มมีภิกษุ5รูปเนี่ยคือปัญจวัคคีย์ตั้งแต่วันออกพรรษาที่ในรอบปีที่แล้วโอเคเนาะแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เดินไปทางไปที่ขยาศีสะประเทศแล้วก็แสดงธรรมให้กับเราชลินสามพี่น้องจุดหนึ่งที่เป็นสายแยกออกมาอันหนึ่งก็คือท่านพระอาสาชิได้เดินทางไปที่บริเวณบ้านเดิมของท่านพระสารีบุตรตอนนั้นก็เป็นปริพาชกอยู่จึงได้แสดงธรรมที่ไม่ใช่พุทธพจน์ด้วยแล้วให้ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นที่ยังไม่ได้บวชยังเป็นก็เรียกเป็นปริพาชกอยู่แสวงหาโมกขธรรมอยู่ถึงไม่บรรลุได้เห็นธรรมะบรรลุเป็นโสดาบันตรงเรื่องราวที่เราจะเคยได้ยินมาว่าคาถาเยธรรมานี ่ ซึ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านพระอัสสชิได้บอกกับท่านพระสารีบุตรเอาไว้บอกว่าธรรมเราได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะนิปกติกล่าวอย่างนี้ จ้ะค่ะพูดแค่นี้นะจ ้ ะค ่ ะ สั้นๆแค่นี้เองประโยคเดียวประโยคเดียวข้อความตรงนี้แสดงออกมาได้เนี่ยเพราะตอนนั้นท่านพระสารีบุตรยังไม่ได้บวชเนี่ยนะก็ดูจังหวะแล้วว่าจะเข้าไปหาท่านพระอัสสชิแล้วก็ท่านแม้มีอินทรีย์ผ่องใสน่าจะบรรลุหรือเห็นคุณธรรมอันใดอันหนึ่งเอ๊ะเราจะเข้าไปถามท่านก็แบบถ่อมตัวท่านพระอัสสชิเนี่ยถ่อมตัวโอ้ยเราเพิ่งบวชมาเรายังไม่ได้รู้อะไรมากหรอกท่านพระสารีบุตรก็ว่าโอ้ยขอน้อยก็ตามไม่ต้องว่าเอาหลายนี้เอาน้อยๆก็ได้ เจ้าค่ะ แล้วมันจะค่อยๆแบบเข้าใจไปหรอกก่อนน้อยๆก็แล้วกัน เจ้าค่ะ ด้วยความน้อยๆเนี่ยก็จึงพูดมาแค่นี้ว่าธรรมเราได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี้สมมติว่าตัวเรานะคุณใหญ่บอกว่า เจ ้ าค่ะ เราแสวงหาทางหลุดพ้นเราแสวงหาทางพ้นทุกข์เราแสวงหาทางแก้ปัญหาในชีวิตเราเนี่ยแล้วมีนักปราชญ์บัณฑิตหรือคนที่เขามีความรู้แล้วก็บอกเรานิดเดียวให้หัวข้อเรามาในความที่ว่าเราแบบแสวงหาความที่ว่าเราแสวงหานี่หมายความว่าคุณมีความเปลี่ยนแล้วเข้าใจไหมแล้วคุณก็แบบมีความมั่นใจว่าทางออกมันจะต้องมีหน้าจะทำยังไงดีเอ้ยคนนี้เขาน่าจะรู้ข้อมูลมีความมั่นใจในกรณีพอคุณมีศรัทธามีความเพียรในที่นี้คือการทำจริงแน่จริงออกแสวงหาแล้วได้ฟังข้อมูลนิดเดียวคือมันไม่ต้องมากอย่างที่เราได้พูดไปเมื่อวานในช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าสุตตะแม้น้อยเห็นไหมสุตตะน้อย ฟังมาน้อย แต่ว่าให้เข้าถึงสุตตะที่แม้น้อยนั้นน่ะได้ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมท่านพระสารีบุตรนะตอนยังไม่บวชนะได้ฟังแค่เนี้ยเข้าหูใช่ป่ะ แล้วก็ผ่านไปในตามดื่มสมองท่านใช่ป่ะแล้วมันแบบว่าเกิดเป็นเหมือนไฟคริสต์มาสอยู่ข้างในวาบวาบวาบวาบขึ้นโอ ้สว่างสวยเลยนะ โอ้โหมันเป็นทางนี่แหละมันคือเหมือนว่าเกิดแล้วก็ดับนี ่ เกิดแล้วก็ดับนี่กล่าวถึงเหตุแห่งความเกิดความเกิดแห่งเหตุและความดับแห่งเหตุความดับเหตุแล้วก็ตัวเหตุแล้วก็ตัวธรรมานั้นเกิดความเข้าใจที่แบบว่าแจ่มแจ้งลึกซึ้งมากเป็นร้อยนัยยะพันนัยยะคำว่าร้อยนัยยะพันนัยยะเนี่ยหมายความว่าโอ้เหตุการณ์นั้นที่เราเจอตอนนั้นโอ้อันนี้มันก็ใช่เลยกฎข้อนี้ใช้ได้เหตุการณ์นั้นที่เราคุยกับเรื่องนั้นโอ้ตรงนี้ก็ใช้ได้คือร้อยนัยยะพันนัยยะเนี่ยท่านจะแตกเข้าใจแจ่มแจ้งอันนั้นก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันโน้นก็ใช่บึมบึมบึมบึมบึมต่อเนื่องไปแล้วก็ต่อเนื่องไปทั้งอดีตทั้งสิ่งที่จะมาต่อไปทั้งเรื่องราวที่เคยผ่านมากับคนนั้นคนนี้ภาษานั้นภาษานี้หยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ๆคิดไปข้อไหนมันก็ใช่มันก็ใช่อย่างเงี้ยเกิดความมั่นใจในคำสอนนี้อย่างมากความมั่นใจในที่นี้คือศรัทธาศรัทธาเต็มขึ้นมาทันทีวันนี้แหละนี่แหละคือทางออกเห็นไหมนี่คือทางออกนี่คือมีศรัทธาเต็มศรัทธาในคำที่เทศบอกสอนเนี่ยเยธรรมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเนี่ยมีศรัทธาความมั่นใจในคำพูด phrase ข้อความ statement นี้อย่างมากความมั่นใจนี่คือความมั่นใจในธรรมโมโอ้ยแล้วคนที่จะกล่าวสอนนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นี้แน่นอนจะต้องรู้ลึกขึ้นไปกว่านี้แน่อันนี้คือมีความมั่นใจในพุทธโธคือผู้รู้ผู้ตื่นทุกบุคคลบาลสมาสมุทโธที่ได้บอกสอนข้อนี้ไว้แล้วก็ตัวเองคือเห็นได้ด้วยตัวเองเลยคือการฟังแล้วคุณปฏิบัติในตัวเองเดียวกันก็ใช่ไหมคุณฟังเสร็จปุ๊บคุณตั้งใจฟังด้วยศรัทธาจะคอยกำหนดว่าท่านพูดอะไรแม้น้อยก็ตามนี่ความตั้งใจฟังนั้นน่ะคือการปฏิบัติแล้วโอเคนะคือการปฏิบัติแล้วตั้งใจว่าฉันจะจำให้ได้นั่นคือคุณน้อมเข้ามาสู่ใจแล้วตั้งใจว่าคุณจะทำให้ได้คุณจะฟังให้ได้คุณจะจำให้ได ้ การน้อมเข้ามานี่คือการปฏิบัติโอ้ถ้าใครปฏิบัติได้อย่างนี้นะมันต้องได้ผลแน่นอนนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นแล้วก็พอท่านก็มีศีลอยู่แล้วนรุคัมเต็มในทั้ง4ข้อนี่คือเป็นโสตาปัตติยังคสียังไม่ได้รู้บทบัญญัติเลยว่าศีลนี่มันมีอะไรบ้างก็ใช่มั้ยแต่โสตาปัตติยังคสีนี่มีเลยทันทีเพราะว่าในลักษณะท่านตอนนั้นก็เป็นนักบวชอยู่แล้วมีศีลที่มากกว่าศีล5อยู่ละยังไม่ได้ฟังเรื่องอนุบุพีคาถาทานศีลสวรรค์อะไรไม่ได้ฟังแค่นี้จริงเห็นจริงๆสั้นๆแค่นี้วาบขึ้นทันทีอันนี้คือลักษณะที่ว่าเวลาคนฟังบางประเภทได้ฟังแค่หัวข้อแล้วคุณก็เข้าใจแจ่มแจ้งถึงตลอดเลยว่าข้อสุดท้ายและรองสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องว่าอะไรอย่างนี้นะถึงสุดนู่นเลยนี่คือแบบว่า คือรู้แจ้งแทงตลอดไปเลยฟังแค่หัวข้อนะแต่ว่า ปัญญาลึกล้ำ คือ พูดถึงอย่างพระมหาไพบูลย์เนี่ยนะคุณใจบางทีเทศน์รายการธรรมารบรุนเนี่ยหรืออย่างเราคุยวันนี้เราจะพูดเรื่องไหนเนาะโอเคเราจะเริ่มต้นคุยเรื่องนี้เราจะไปจบยังไงเนาะบางทีไม่รู ้ เราจะไปจบข้อสุดท้ายเราจะพูดเรื่องนี้รองสุดท้ายเราจะพูดเรื่องนี้บางครั้งมันก็นึกออกอยู่บางครั้งมันก็นึกไม่ออกคือปัญญามันไม่ได้ว่าโลดตลอดไปถึงจุดนั้นได้อย่างเงี้ยนะนี่ก็ส่วนหนึ่งทีนี้บางคนก็จะเป็นลักษณะว่าคุณให้หัวข้อมาเสร็จแล้วคุณก็ต้องอธิบายลงไปหน่อย1 2 3 4อย่างเงี้ยนะว่าเป็นยังไงอย่างกรณีของโอปัฏฐปฏิโมกข์อย่างเงี้ยได้แสดงธรรมไว้ว่าห้ามละบาปแล้วก็ทําบุญทําศีลให้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ในแต่ละข้อเป็นยังไงถึงก็นี่คือแบบละเอียดลงมาหน่อยไม่ใช่แค่มีหัวข้อแต่ว่ามีข้อ1 2 3 4 5 6 7 8ด้วย ค ่ ะ พันธกิจมีอะไรบ้างรายละเอียดแต่ละข้อเป็นยังไงบ้างเนี่ยหลักการ3ก็เรียกว่าหลักการ3อุดมการ4แล้วก็วิธีการ6อยู่ในบทนี้คือท่านแจกแจงเป็นข้อไว้ ค่ะ นี้สำหรับบางคนหัวข้อก็ไม่เก็ตใช่ปะพูดในรายละเอียด1 2 3 4ก็ยังไม่ได้ด้วยต้องซ้ำอีกอธิบายยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนเปรียบเทียบส่วนต่างยกเคสสตัดดี้โอ้ถึงจะเข้าใจได ้ ก็มี ต้องอธิบายมากนิดนึงถึงจะเข้าใจ ใช่ใช่ซึ่งก็เป็นลักษณะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเราดูอย่างในวรรณสารหาปุชาที่บาพูดถึงธรรมจักรกับบทนสูตรอย่างเงี้ยพูดถึงสุตตรงสองข้างพูดถึงอริยสัจ4พูดถึงมรรค8จบละทีนี ้ พอมาอนัตตลักษณสูตรก็ต้องอธิบายถึงต่อไปว่าขันธ์5ที่ว่าในทุกขอริยสัจมีอะไรบ้างยังไงนะอนัตตายังไงนะอนิจจังเนี่ยก็เจาะลงไปในรายละเอียดเข้าใจมั้ยก็คือคนมันจะต้องบางทีซ้ำย้ำให้ได้รู้รายละเอียดมากขึ้นก็จะเป็นลักษณะการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงบอกแล้วก็ทำให้มีผู้ที่บรรลุธรรมต่อมามีสาวกเป็นไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200แต่เป็นหลายพันหลายหมื่นเป็นล้านอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหลักธรรมที่ถูกต้องตรงจริงประชาชนก็จึงมีความคิดว่าท่านผู้ฟังที่อยากได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆในวันสำคัญต่างๆเนี่ยเราเอาเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาระลึกถึงแล้วก็ทำความเข้าใจในหมวดประเด็นข้อธรรมะอันนี้ก็จะทำให้แบบว่าเรามีศรัทธามั่นใจมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าจะเรียงลำดับในความสำคัญนะก็แน่นอนว่าต้องเอาตามสังเวชนียสถาน4ใช่ไหมประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทีนี้ว่าเหตุการณ์นี้มันอยู่วันเดียวกันหมดเลยก็เป็นวันวิสาขบูชาใช่ไหมทีนี้พอมาวันแสดงธรรมจักรนี่คือวันอาสาฬหบูชาอันนี้ก็จะเป็น2วันที่สำคัญสำคัญทีนี้มาขบูชานี่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาโดยเอาหลักธรรมความสำคัญในข้อนี้มาเช่นว่าได้แสดงวาทปฏิโมกมีภิกษุมาประชุมกันแล้วก็มีการให้หลักการข้อมูลต่างๆแต่แล้วรูปก็มีคุณธรรมสูงก็จึงเอาข้อนี้มันเป็นหลักที่ว่าให้ความสำคัญในวันมาฆบูชาขึ้นมา เจ้าค่ะที่เราต้องจำกันมาแต่เด็กๆเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าวันมาฆบูชานี้ก็จะเป็นวันที่มีพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกันถึง 1,250 รูปโดยที่ไม่ได้นัดหมายมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะเจ้าค่ะและพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 1,250 รูปนั้นก็ถือเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยตนเองทั้งนั้นเลยถูกไหมเจ้าคะอันนี้ก็เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าวันสำคัญนี้เป็นอย่างนี้เจ้าคะ เชื่อผ่านแล้วก็เวลาเราระลึกถึงเหตุการณ์นั้นแล้วเนี่ยก็ให้เจาะลึกลงไปต่ออีกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงมาประชุมกันนะประชุมกันแล้วเราจะสังเกตข้อหนึ่งได้ว่าเราอริยบุคคลเวลามาประชุมกันเนี่ยก็จะนิ่งนิ่งเนี่ยหมายความว่าจะไม่ได้คุยตลกโปกฮาเล่นส่งเสียงโวกเวกแต่จะมีความสงบมีความนิ่งแล้วก ็ สำรวมแล้วก็จะเชื้อเชิญกันกล่าวธรรมในที่นี้ให้เราจะคำสอนนี้จะเป็นยังไงนะคือพระพุทธเจ้ายังไม่ได้แสดงอะไรมากเลยก็อย่างมากก็ธรรมจักรกับพระนสูตรอนัตตลักษณสูตรแล้วก็อาทิตตปริยายสูตรนะมีแค่นี้เอง เจ้าค่ะ แล้วก็อนุบุพิกถามีแค่นี้เรื่องอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7ยังไม่ได้พูดถึง ยังไม่ได้พูดถึง ยังไม่ได้พูดถึงเอ๊ะแล้วเราจะไปยังไงนะเราไปหาศาสดาดีกว่าก็คือแบบว่ามีการมาเจอกันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วก็อาศัยโอกาสที่ว่าเป็นวันเพ็ญเป็นวันที่มาประชุมกันแล้วงั้นเรามาแสดงธรรมกันดีกว่าที่จะเอาเรื่องอะไรดีเอาก็เรื่องพันธกิจละกันลักษณะอุดมการณ์ว่าเราจะในคำสอนนี้เราจะไปยังไงหลักการก็มี3ข้อนะละบาปทำบุญทำจิตให้บริสุทธิ์และช่วยทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วก็ความที่ว่าจะไปประกาศศาสนานี่จะต้องทำยังไงนะก็จะต้องมีความอดทนมีการไม่กล่าวร้ายผู้ใดมีความสงบมีความไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นต้น เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในวันมาฆบูชาเจ้าบ้าน จ้าค่ะเจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะทีนี้พอคุยมาถึงเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยก็ทำให้นึกถึงสิ่งที่มีท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งได้เขียนเปลยมาเกี่ยวกับเรื่องของในปัจจุบันนี้จะสังเกตได้ว่าคนที่บอกว่าไม่มีศาสนาเนี่ยมันเพิ่มจำนวนขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์จากการทำวิจัยเนี่ยปรากฏว่าทั้งโลกเนี่ยคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีศาสนาคือไม่ได้ถือศาสนาอะไรเลยเนี่ยมีถึง 16% ในขณะที่ศาสนาอื่นๆอย่างเช่นทางศาสนาคริสต์ศาสนาเนี่ยเจ้าค่ะก็จะมีคนนับถือราวๆมากที่สุดก็คือ 31% แล้วก็ส่วนศาสนาอิสลามนั้นก็จะมี 23% ที่คนนับถือนะเจ้าค่ะ สำหรับคนที่ไม่ได้ถือศาสนาเลยเนี่ยมี 16% ในขณะที่คนนับถือศาสนาพุทธของเรานะเจ้าคะหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยมีแค่ 6% ทั้งโลกเลย มันเหมือนกับสัดส่วนมันต่างกันห่างกัน3เท่าอ่ะเจ้าคะ 2-3 เท่า อันนี้พระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรเจ้าคะถึงว่าในปัจจุบันนี้มันถึงได้มีคนที่ไม่นับถือศาสนาคือบอกว่าตัวเองไม่นับถือศาสนาอะไรเลยหรือไม่มีศาสนาเนี่ยเจ้าคะสาเหตุพระอาจารย์คิดว่ามาจากอะไรเจ้าคะพระอาจารย์คะ คือเอาคําว่าศาสนาก่อนดีกว่านะคุณใจเพราะว่าคำนี้คือถ้าเราให้นิยามมันอยู่ที่ว่าคุณให้นิยามยังไงเพราะว่าในคำสอนคำว่าศาสนาจริงๆในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงแค่คำสอน แค่คำสอน เป็นแค่คำสอนคือไม่ใช่ว่าเครื่องที่จะแบบคือถ้าเราใช้คำว่าศัพท์ว่าศาสนานี่ในรากศัพท์ภาษาลาตินคือมาจากภาษาอังกฤษคือคำว่า religion ใช่ปะซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษาลาตินคือ REL ซึ่งหมายถึงการผูกเอาไว้การผูกเอาไว้การรึงรัดเอาไว้เขาจะมีศัพท์ว่าให้มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งไม่ใช่หลักการของพุทธศาสนาเอาอย่างไรนะเนี่ยหมายความว่าไงพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่ให้ยึดถือเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องยึดถือแต่ว่าเป็นเครื่องให้หลุดพ้นจากความยึดถือไม่ได้ผูกเอาไว้แต่ต้องการจะแก้ต้องการจะปล่อยต้องการจะคลายออก ใช่ค่ะ เป็นคำสอนแบบนี้เพราะมันจึงอยู่ที่ว่าคนที่เขาทำวิจัยหรือว่าคนที่ไปเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยเขาหมายเอาอะไรในข้อที่ว่าศาสนาอยู่ที่คุณให้ความหมายคือถ้าเราพูดถึงงานวิจัยในระดับโลกเนี่ยเขาก็จะต้องเปรียบเทียบกับศาสนาที่มันหลักๆละแล้วทีนี้พอถ้าเปรียบเทียบกับศาสนาหลักเช่นอิสลามคริสต์ฮินดูอะไรต่างๆด้วยยิวด้วยแล้วก็พระพุทธศาสนาด้วยความแตกต่างเราเห็นได้อยู่แล้วว่ามันต้องมีทีนี้ว่าคนที่เขาจะนับถือหรือไม่นับถือศาสนาที่ว่าเอาคำเนี้ยนะที่ว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่นับถือศาสนาในเทอมที่เขาไปวิจัยมาเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะเข้าใจไหมคนที่บอกว่าตัวเองฉันไม่ได้นับถือศาสนาอะไรคือหมายว่าฉันไม่ได้จะเป็นพุทธไม่ได้จะเป็นคริสต์ไม่ได้จะเป็นอิสลามแต่ว่าคุณก็รักษาศีล5ป่ะโอ้ยพวกนี้มันดีมากกว่าคนที่เลเบลตัวเองว่าฉันเป็นอิสลามฉันเป็นคริสต์หรือฉันเป็นพุทธแต่แล้วก็ยังด่าเพื่อนบ้านแล้วก็ยังทำผิดศีลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่แบ่งปันคนอื่นตรณีขี้เหนียวหัวเอาไว้พวกนี้คือพูดก็พูดคือมือถือสากปากถือศีล เจ้าค่ะแค่แบบศาสนามีอยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้น เฉยเฉย ไม่ได้ปฏิบัติจริง ไม่ได้เรื่องแบบนี้ไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเรามาดูที่การปฏิบัติดีกว่าเราไม่ได้หมายเอาที่ว่า statistic หรือสถิติไม่เราไม่ได้แคร์ก้อนนั้นพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันเนี่ยตอนที่ประกาศศาสนานะหมายถึงคำสอนใหม่ๆเนี่ย ใช่ค่ะ ตอนนั้นมันมีศาสนาอยู่แล้วต้อง62ศาสนาคุณเดินใจ ใช่ค่ะในสมัยพุทธกาลนู่นนะจ๊ะ จะซอยให้ยับให้ละเอียดเลยเนี่ยมีแบ่งเป็นกลุ่ม5แบ่งย่อยได้62 ใช่ค่ะ แบ่งตามเวลาได้3ทีนี้ในรายละเอียดต่างๆ62เนี่ยถ้าไม่ได้คิดว่าเอองั้นเราจะประกาศศาสนาที่63นะเคยไหมไม่ได้ว่าจะมีความคิดว่าให้คนอื่นมานับถือไม่ได้มีความคิดว่าอาจจะล้มล้างที่อื่นให้สิ้นไป ม่ได้จะให้เขาคิดว่าฉันต้องเป็นผู้วิเศษหรือคนอื่นต้องแย่กว่าหรือฉันต้องดีกว่าโน no. ประเด็นคือถ้าคุณมีทุกข์อยู่เนี่ยเราต้องดับทุกข์ให้ได ้ นี่คือประเด็นถ้าคุณยังมีความยึดถืออยู่เราต้องละความยึดถือให้ได้ถ้าคุณมีผัสสะแล้วคุณยังมีเวทนาอยู่เราต้องคลายความยึดถือคลายตัณหาในข้อนี้ให้ได้แต่ไม่งั้นเราจะทุกข์อยู่ทีเดียวเราจะทุกข์มาก เจ้าค่ะ เพราะงั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่นี้คือพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อที่จะคลายทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติในทางทะเบียนบ้านในทางเขาเรียกว่าอะไรคุณดุจัยในทางสถิติกะในทางสมโนประชากรเนี่ยนะในการทำสมโนประชากรเนี่ย คุณอาจจะไม่ได้ระบุอะไรเลยก็ได้ว่างขีดหรือกลมๆหรือ NIL สมัยที่พระอาจารย์อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็เห็นว่าศาสนาเขา NIL ก็เลยว่าศาสนาอะไรนะ NIL โอ้มันคือไม่มีคือไม่มีศาสนาศาสนานิวนี่มันศาสนาอะไรศาสนาใหม่หรือเปล่าแต่คือเขาไม่มีศาสนา เจ้าค่ะ แต่ว่าเขาเป็นคนมีศีลอ๋องั้นคือเขาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้นั่นดีมากๆทีนี้เรามาแบ่งกันดีกว่าเอาถ้าบอกว่าคนไม่มีศาสนาจริงๆเอาอันนี้คือเอาจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอาตามสมโนประชากรแต่เอาจริงๆเอาจริงๆคือคนที่แบบไม่เชื่อว่าจะต้องทำดี Okay. อ ันนี้คือไม่มีศาสนาจริงก็อาจารย์ไม่ได้จะหมายถึงเอาคนที่แบบตามสมโนประชากรนะแต่ถ้าคุณตามสมโนประชากรคุณกินว่า NIL แล้วคุณยังรักษาศีลได้คุณยังพูดดีๆกับคนคุณไม่รักทรัพย์แล้วคุณก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้คือ okay. คุณมีศาสนาอยู ่ คุณมีศาสนาคือคุณยังมีหลักการก็จะมาหลักการในการดำเนินชีวิตของเรา ในทางที่ถูกที่ควรด้วยถูกไหมคะ ใช่หลักการเนี้ยดีแต่ถ้าคนไม่มีศาสนาจริงขณะคนไม่มีศาสนาจริงเนี่ย เจ้าค่ะ คือจิตใจของเขาเนี่ยจะไม่ได้มามีฮิริโอตปะเกรงกลัวบาปนี่ไม่เป็นก็จะไม่มี เจ้าค่ะ โอเคไหมคือถ้าคนไม่มีศาสนาจริงนะ เจ้าค่ะ จริงๆนะคือว่าเขาไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นเลย บาปบุญไม่รู้จัก ไม่แคร์ไม่แคร์ต่อให้ในทางสมมติประชากรเนี่ยคุณเขียนว่าคุณไม่มีศาสนาใช่ป่ะแต่เพราะฉันก็ยังกลัวบาปฉันก็ยังคิดว่าทำดีมันเป็นสิ่งดีทำชั่วเป็นสิ่งไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าคุณยังมีหลักการถ้าเราพูดถึงว่าคนที่ไม่มีหลักการเลยเนี่ยมีความเห็นชนิดดิ้นได้ไม่ตายตัวมีความที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อเหตุไม่เกรงกลัวต่อผลที่มันจะเกิดขึ้นดีไม่ดีก็ตามอย่างเงี้ยความที่คุณเป็นแบบเนี้ยนี่คือลักษณะที่ว่าไม่มีศาสนาจริงๆพวกนี้น่ากลัวมาก เจ้าค่ะ น่ากลัวมากถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนที่ยังมีที่พึ่งเราใช้คำนี้ดีกว่าที่ว่ามีที่พึ่งแต่ในที่พึ่งนั้นคุณอาจจะไม่ได้เป็นศาสนาหลักๆหรอกเป็น NIL ก็ได้อะแต่คุณยังมีที่พึ่งนะเอาใช้เอาความดีของฉันเป็นที่พึ่งบางคนก็จะเรียกว่า higher being บางคนจะเรียกว่า goodness บางคนก็จะเรียกว่าหลักความดีสักอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เป็นพุทธคริสต์อิสลามฮินดูซิกหรือยิวอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นศาสนาหลักๆแต่ว่าก็ยังมีหลักการอันใดอันหนึ่งพวกนี้เขายังจะเกรงกลัวต่อบาปโอเคนะยังเกรงกลัวต่อบาปแต่ถ้าคนที่ไม่มีหลักการเลยจริงๆพวกนี้จะไม่เกรงกลัวต่อบาปอันนี้ไม่ดีเลยคิดว่าไม่มากหรอกคนที่เป็นแบบนี้คิดว่าไม่มากโอเคนะมีส่วนน้อยมีส่วนน้อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอยู่ในสังคมมันก็ต้องถูกตำรวจจับไปแล้ว หรือว่าต้องมีคดีความอะไรไปละแต่ว่าแหมอย่างน้อยก็ยังทำความดีได้อาจจะไม่ได้ตลอดเวลากับบ้างนี่นะถือว่าดีถือว่าดีแล้วก็อันนี้ที่พึ่งที่บางทีเรายังมีแล้วอาจจะยังไม่ถูกก็ทำให้ทุกข์มันยังมีอยู่หลุดล้นมาอยู่เราก็ okay. ค่อยๆปรับที่พึ่งของเราเนี่ยมันมาถูกทางเอาต่อให้คุณถือผีนะถือผี นับผ ีถือผีถือเทวดาเป็นที่พึ่งอะ จ้าค่ะ นับถือต้นไม้นี่ข้าแต่เทพเจ้าต้นไทรข้าแต่เทพเจ้าศิลาอย่างเงี้ยขอให้ลูกได้ถูกเลขเจ๋งๆสามตัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ จ้าค่ะ เอาคุณยังมีที่พึ่งมันยังดีกว่า คนที่ไม่มีที่พึ่งเขาก็จะแบบทำอะไรชั่วๆได้ไม่ละอายที่เขายังละอายต่อต้นไม้เขายังละอายต่อหินมันก็ยังดีเห็นที่อะไรก็ตามหินก็ตามต้นไม้ก็ตามไม่ใช่ที่พึ่งที่มันจะเกษมที่จะแบบมีที่สูงสุดได้เพราะมันก็ยังเสื่อมพังไปก็ต้องปรับค่อยๆปรับอย่างเงี้ย พระอาจารย์เจ้าขาโยมสังเกตอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าบางทีเนี่ยอย่างคนสมัยใหม่เนี่ยเจ้าค่ะในสังคมที่วุ่นวายทั้งหลายแหล่ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากๆเนี่ยบางคนก็บางทีถึงในสัมมโนประชากรเนี่ยจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยแต่พอเวลาจะไปปฏิบัติจริงๆเนี่ยเจ้าค่ะก็จะไม่ค่อยได้ไปโบสถ์บ้างสำหรับคนคริสต์เนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าไม่ค่อยได้ไปวัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะคนพวกนี้เขาวุ่นวายกับชีวิตของตัวเองคือในสังคมมากเสียจนเบื่อที่จะไปร่วมพิธีกรรมอะไรต่างๆซึ่งแต่ละศาสนาก็จะมีพิธีกรรมของตัวเองเพื่อให้แบบรู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำให้เข้าไปถึงจิตใจของคนนับถือแต่ละศาสนานั้นเนี่ยในประเด็นนี้พระอาจารย์เห็นว่าเป็นไงบ้างเจ้าค่ะเรื่องคนเบื่อพวกพิธีกรรมอะไรทั้งหลายแหล่มากมายเจ้าค่ะมีเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะ อันนี้เราต้องมีความเข้าใจแยบคายก่อนนะว่าคือศาสนาอื่นพระอาจารย์ไม่คอมเมนต์คือไม่พูดถึงไม่คอมเมนต์ ไม่พูดถึง คือเราไม่รู้เนาะเราก็ยกไว ้ใช่ ไหมเอาในศาสนาพุทธในที่นี้หมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะเรื่องพิธีกรรมอะไรเนี่ยไม่ได้มีไม่เหมือนปัจจุบันในปัจจุบันพิธีกรรมเนี่ยมันมาภายหลังมาภายหลังไม่ไปว่าต้องสมาทานศีลแล้วก็ต้องพูดภาษาบาลีแล้วก็อะไรนะวิสุงอะไรนะยังไงนะคือมันก็จะพิธีกรรมมากทีนี้พอขั้นตอนต่างๆมากคนก็เบื่อแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าพิธีกรรมต่างๆเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติคือเขาทำกันมาตามภายหลังมาภายหลัง เกิดขึ้นในภายหลังถูกไหม ใช่ใช่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจเอเซนส์คือความสาระสำคัญโอเคนะคือถ้าเราจะเอาแต่เปลือกนอกเราก็คิดว่าข้างในมันก็คงไม่มีอะไรเหมือนเปลือกนอกเนี่ยบางทีเราจะพลาดสาระสำคัญเราต้องเอาสาระสำคัญตรงนี้ก่อนอย่าฉาบฉวยอย่าฉาบฉวยคือถ้าเป็นเพียงแค่ว่าความเชื่องมงายพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วก็มันต้องมีการกระทบเกิดขึ้นแล้วก็เป็นด่าว่าบ้างก็จะแบบเบื่อเซ็งแล้วก็หนีไปอย่างเงี้ยนะเราจึงต้องเข้าถึงสาระสำคัญในข้อนั้นไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ตามนะคริสต์ศาสนาเขาจะมีพิธีกรรมของเขาใช่ปะมุสลิมอิสลามก็จะมีพิธีกรรมของเขาใช่ป่ะซึ่งเราต้องเข้าถึงเอเซนส์ตรงนี้ก่อนว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันคืออะไรนะตรงนี้คือสามหลักการนี้สำคัญเช่นเดียวกันในพระพุทธศาสนาเนี่ยพิธีกรรมไม่ได้มีอะไรมากสาระสำคัญเนี่ยมันคือเรื่องการบริหารจิตใจของเราการบริหารจิตใจของเราเรื่องผัสสะเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้บัญญัติเรื่องอะไรที่เราจะตรวจสอบไม่ได้อย่างเคสเช่นว่ามาถามว่าชาติที่แล้วผมเกิดเป็นอะไร เ งี้ย เจ้าค ่ะก็ถ้าคุณไม่สามารถบอกได้ว่าชาติที่แล้วคุณเกิดเป็นช้างมาหรือคุณเกิดเป็นเทวดามาต่อให้พระพุทธเจ้าพยากรณ์ไปยังไงมันบทสนทนามันตรวจสอบกันไม่ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าลักษณะธรรมะเนี่ยเป็นลักษณะที่ตรวจสอบได ้เจ้าค่ะ แล้วไงถึงตรวจสอบได้อ้าวถ้าคุณมีเสียงมากระทบหูคุณจะเกิดความรู้แจ้งทางหูคุณจะได้ยินเสียงเอานี่เราตรวจสอบได้โอเคป่ะหรือเรามีความคิดเกิดขึ้นในจิตใจเราก็รับรู้ความคิดนั้นได้ความคิดดีเกิดเป็นแบบหนึ่งความคิดไม่ดีก็เป็นแบบหนึ่งอันนี้เราตรวจสอบได้แล้วก็จะสอนเรื่องนี้ตอนนั้นอ่ะคนเอาที่คุณเดินใจพูดถึงว่าสมัยนี้มันวุ่นวายนั่นนี่โน่นแล้วฉาบฉวยเนี่ยเสียโอกาสเสียโอกาสพอเสียโอกาสปุ๊บความที่ว่าเราพลาดตั้งศรัทธาไว้ผิดที่บางทีเราก็จะหลงไปได้เผลอเพลินหลงไปก็จะไม่ผิดทางผิดทางแล้วก็จะเจอความทุกข์มากก็จะเจอความทุกข์มากเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจถึงแก่นแท้ไม่ฉาบฉวยอย่าติดเพียงแค่สิ่งที่เป็นพิธีกรรม ต่ให้เข้าใจถึงจริงๆแล้วว่าเป็นยังไง อย่างตัวพระมหาไพบูลย์เองพุทธใจสมัยเป็นคารวาสเนี่ยก็แบบเป็นคนไกลวัดมากๆแบบเป็นคนหนาไม่จะเข้าหาพระสงฆ์พิธีกรรมอะไรก็โอ้ไม่ไหวไม่ไหวหลับบ้างหนีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้คิดว่าตัวเองเนี่ยเสียโอกาสในช่วงก่อนก็พอมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแก่นแท้แล้วว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้มีความสบายใจมากมีความคิดว่าโอ้ศาสนาคำสอนเนี่ยเป็นไปเพื่อเกื้อกูลบุคคลเกื้อกูลทั้งคนที่ไม่ได้จะนับถือพระพุทธศาสนาโดยคนที่เขานับถือพระพุทธศาสนาแล้วเขาทำดีจริงคนที่เขาไม่ได้นับถือเขาก็ได้ประโยชน ์ พุทธด้วยคริสต์ด้วยแล้วก็มนุษย์ด้วยเทวดาด้วยได้ประโยชน์กันหมด ใช่ค่ะ แล้วก็ทำให้เรามีความเข้าใจในจิตใจกายของเรามากขึ้นทั้งกายและใจก็คิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งดีถ้าเราจะแบบเอาติดอยู่แค่พิธีกรรมเนี่ยหรือเห็นคนนั้นทำไมเขาเป็นอย่างนี้เห็นคนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นก็เราจะพลาดโอกาสเราจึงต้องเข้ามาในการที่จะแบบศึกษาหาความรู้เนี่ยถึงจะดีได้ ใช่ค่ะโยมอยากให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงถึงจุดหักเหที่ว่าแต่ก่อนพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ห่างวัดมากหนามากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจุดตรงไหนถึงได้มาบวชมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ฟังทั้งบ้านหลายๆท่านที่ว่าจะได้มาเหมือนพระอาจารย์บ้างก็คือมาศึกษาแล้วก็เข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มากขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ จุดที่สำคัญก็คือว่าน้องชายของพระอาจารย์ที่ว่าเขาได้บวชมาก่อนแล้วก็พอได้บวชอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละแล้วก็พอสึกออกมาแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นนี่คือหมายความว่ามีหลักการมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นพูดจาดีขึ้นมีจิตใจมั่นคงขึ้นเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนี ้อ๋อใช่ ค่ะพอเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้คิดว่าเราก็น่าจะทำบ้างในคิดว่าเนี่ยคือถ้าเขาพัฒนาได้ในช่วงเวลาแค่เดือนเดียวเขาเป็นถึงขนาดนี้ได้โอ้เราน่าจะทำได้เหมือนกันก็อยากจะพัฒนาจุดนี้ก็จึงว่างั้นเราก็ลองบวช ดูหาเวลาช่องทางอะไรต่างๆปุ๊บเวลาลงเหมาะสมก็เลยมาบวชเนี่ยเขาบวชเดือนนึงเราก็อาจจะบวชสักพรรษาหนึ่งก็แล้วกันอย่างเงี้ยนะเขามาอยู่กับหลวงพ่ออาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เราก็มาอยู่สักเดือนหนึ่งก็แล้วกันอย่างเงี้ยก็เลยพอมีครูบาอาจารย์แนะนำแต่พอบวชแล้วเนี่ยมีพระพี่เลี้ยงที่วัดบวรมีเหล่าครูบาอาจารย์ที่วัดบวรท่านสอนพอจบในภาษาแล้วมาที่วัดป่าดอนไนโชมีหลวงพ่อดร.สะอาดสอนเรื่องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิเราก็จึงบอกว่าโอ้คำสอนนี้ดีมากคำสอนเนี้ยมีหลักการเป็นไปเพื่อปัญญาใช้ความเพียรไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องงมงายแต่ว่ามีหลักการมีปัญญามีการรู้แจ้งอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ชอบคิดวิเคราะห์ตั้งคำถามมักศึกษาอยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณมาใช้ความสามารถตรงนี้มาเจาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าคำสอนเนี่ยสำหรับคนที่มีปัญญาไม่ใช่คนงมงายถ้าคุณบอกว่าจะอาศัยแค่ความเชื่ออย่างเดียวงมงายอย่างเดียวคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ใช่สำหรับคุณไม่สำหรับท่านไม่สำหรับเราแต่ถ้าเรามักชอบคิดอยู่แล้วเพราะนั่นคือไอ้บางทีมันเหตุผลมันค้านอยู่ในตัวเองคุณใจหมายก็ว่าเราจะบอกว่าก็สมัยนี้เด็กมันชอบคิดชอบตั้งคำถามนั่นนี ่ มันก็เลยไม่นับถือศาสนาอย่างนี้นะนรกมันจะมีจริงล่ะสวรรค์มันจะคงไม่มีมั่งอย่างนี้นะตั้งคำถามอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าลงใจเชื่อเลยโอ้ยถ้าคนแบบนี้แล้วเขาจะไม่มีศาสนาเนี่ยโอ้จริงๆแล้วคุณใช้ความสามารถเนี้ยมาลองตรวจสอบดูมาลองทำความเข้าใจดูคุณจะพบว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันพิสูจน์ได้มันสามารถตรวจสอบได้อาจจะไม่ใช่ในข้อที่เรายังไม่รู้แต่นี่จะเป็นข้ออื่นๆเนี่ยหมวดธรรมะอื่นๆด้วยใช้ความสามารถแบบนี้ยิ่งจะทำให้เรามีศรัทธามีความมั่นใจในศาสนามากขึ้น เจ้าค่ะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าบางทีเราดูข่าวไม่ดีไม่ดีเกี่ยวกับในศาสนาโอเคนะ เจ้าค ่ ะ ไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามอย่างเงี้ยก็มีผู้ที่ทำไม่ดีทั้งนั้นแหละโอเคนะมีในศาสนาเกี่ยวกับบาทหลวงก็มีในต่างประเทศเกี่ยวกับภิกษุก็มีในประเทศไทยต่างประเทศก็มี มีข่าวที่ไม่ดีไม่ดีที่บางองค์ไปทำอะไรไม่ดี ใช่ไหม เจ้าค่ะ อิสลามก็มีทุกค่ายทุกศาสนาก็มีหมดที่ว่าทำไม่ดีแต่ที่ทำดีก็มีโอเคปะที่ทำดีก็มีเพราะฉะนั้นพอจุดใดจุดหนึ่งที่ดีหรือไม่ดีเราจับเอาจุดนั้นมาถ้าคุณจะเอาจับจะเอาจุดไหนถ้าคุณจะเอาจับจุดไม่ดีมาคุณก็จะเห็นแต่ความไม่ดีเต็มไปหมดถ้าคุณจะจับเอาจุดดีมาคุณก็จะเห็นจุดข้อดีเต็มไปหมดตัวเนี้ยเราจึงต้องฉลาดเลือกที่จะเลือกดูว่าเอ๊ะข้อไหนมันจะดีข้อไหนเราจะใช้ประโยชน์คือความดีหรือไม่ดีเนี่ยเราดูที่ว่ามันได้ประโยชน์กับเราไหมโอเคนะเช่นคุณจะไปซื้อของไปซื้อส้มอย่างเงี้ยอ่ะเอาส้มไม่ดีคุณก็จะไปซื้อทำไมคุณก็ทิ้งไปใช่ป่ะแล้วคุณก็เลือกส้มเอาลูกที่ดีๆแล้วก็เอาไปรับประทานมันก็ได้ประโยชน์ศาสนาก็จะเป็นอย่างนี้ว่าที่คนทำผิดทำไม่ดีไม่ว่าจะศาสนาใดก็เป็นเพราะว่าเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะ ใช่ค่ะ อันนี้คือแบบ universal นะไม่ใช่ว่าเฉพาะศาสนาไหน เช ่นว่าถ้าเราจะด่าคนเราจะทำร้ายคนมันก็ต้องเรื่องราคะเรื่องโทสะเอาไว้เรื่องโทสะถ้าเราจะแบบว่าพรากผู้เยาว์เราจะทำไม่ดีมีความกำหนัดมันก็ต้องเรื่องราคะเรื่องกามเนี่ยซึ่งก็มีบัญญัติมีการแจกแจงเอาไว้ว่าถ้าจิตใจของคนนั้นถูกถ้ามีสิ่งนี้ครอบงำกิเลสแล้วมันก็ทำไม่ดีขึ้นมา จ้ะค่ะ แล้วถามว่าจุดไหนที่เป็นคำสั่งสอนในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจิตวิทยาแน่แต่มันเป็นเรื่องของจิตใจเข้าใจมั้ยเรื่องจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะพูดถึงการที่จะเป็นทางการแพทย์ไปแล้วเป็นทางอารมณ์ความรู้สึกไปแต่อารมณ์ความรู้สึกมันจะมีผลมาจากอะไรมันก็มีเหตุเนี่ยก็คือเหตุเรื่องเกี่ยวกับราคะโทสะโมหะถ้าเราจับจุดความเข้าใจจุดนี้ได้นี่นะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเหมาะสมมากจะเหมาะสมมากเป็นวิทยาศาสตร์มากๆไม่ใช่เรื่องงมงายมากๆไม่ใช่เลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญญาเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้แล้วก็พอเราเห็นจุดที่มันดีเนี่ยเราจะไม่ได้แคร์กับว่าไอ้คนหนึ่งเขาจะปฏิบัติไม่ดีอย่างไรแปลว่าความบางทีเกิดจากความผิดหวังในคนที่อยู่ในศาสนาคือมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าถ้าคนไหนคนดีคนหนึ่งมันก็ทำให้หมู่นั้นดีได้ ใช่ ไหมถ้าคนไหนคนดีคนชั่วคนหนึ่งมันก็ทำให้หมู่นั้นชั่วได้เอางั้นเราก็โฟกัสมาที่จุดดีมันก็ดีได้ขึ้นมามันก็อยู่ที่ตัวเราอย่างเรื่องที่เราพูดในเมื่อวานนี้พูดถึงว่าหมู่นี่จะดีขึ้นมาได้ก็ด้วยใครสักคนใดคนหนึ่งที่ปฏิบัติดีในหมู่นั้นก็ดีขึ้นมา เจ้าค่ะ ข้อมูลในทางเชิงสถิติในคุณใจมันก็ส่วนหนึ่งโอเคนะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าสถิติต่างๆไม่ใช่แค่ในทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติศาสตร์ยังรวมถึงในทางวิทยาศาสตร์ในทางแพทยศาสตร์ในทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ย เจ้าค่ะ ประเด็นคือทำไมคนเนี่ยดูทุกวันนี้เนี่ยมันมีทุกข์มากขึ้นที่สามารถพูดอย่างนี้ได้เนี่ยนะคุณใจเพราะว่าโรคภัยแค่เจ็บมากขึ้นปัญหาการฆ่าตัวตายมากขึ้นปัญหาสังคมมากขึ้นคนจนมากขึ้นทำไมมันมีทุกข์ที่เราเดดีฟายได้ว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันมากขึ้นก็ใช่ไหมทั้งที่ว่าเอ๊ะถ้าศาสนาไม่ดีคนไม่นับถือถ้าคุณเลิกนับถือแล้วมันจะดีแล้วทำไมคุณมีทุกข์มากขึ้นเข้าใจไหมคือถ้าคุณนับไม่นับถือศาสนาแล้วมันจะดีคนน่าจะมีทุกข์น้อยลง เจ้าค่ะ ใช่ไหม แต่กลับมีทุกข์มากขึ้น ทั้งนี้ว่าเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆมันดีมากขึ้นเทคโนโลยีดีขึ้นการสื่อสารเร็วขึ้นการอำนวยความสะดวกมีอย่างแบบไม่จำกัดดีมากขึ้น ไม่เคยมีมาก่อนแบบนี้ด้วยซ้ำนะเจ้าคะ disruption ต่างๆมันมีมากขึ้นเอ๊ะทำไมคนไม่สุขขึ้นนะ ค่ะ ก็นี่ไงก็เพราะฉะนั้นศาสนานี่จำเป็นเมื่อก่อนมีศาสนาอยู่คนปฏิบัติตามอยู่คุณจึงไม่ถูกมากแต่พอด้วย อะไรไม่รู้ x ในการสมมุติ x ด้วย x ทำให้คนไม่ได้จะปฏิบัติตามคำสอนเท่าไหร่คุณก็จะมีทุกข์มากขึ้นไอ้ส่วนเรื่องเทคโนโลยีมันก็แปรผันไปตามกับมันอยู่แล้วที่ว่า x นี่คืออะไรก็คือกิเลสนั่นเองถ้ากิเลสมีมากขึ้นราคะโทสะโมหะคนก็จะทุกข์มากขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามคำสอนก็จะทำให้กิเลสลดลงกิเลสลดลงคำสอนไหนที่ทำให้กิเลสลดลงก็ศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าในคำสอนไหนมีเรื่องศีลก็จะทำให้กิเลสที่จะละได้ด้วยศีลมันลดลงไปได้ถ้าในศาสนาไหนมีคำสอนเรื่องสมาธิก็จะทำให้กิเลสที่สามารถละได้ด้วยสมาธิมันจะลดลงไปได้ความทุกข์ในส่วนนั้นก็จะลดลงไปถ้าในศาสนาไหนมีปัญญาก็จะสามารถละกิเลสในส่วนที่ปัญญามันจะละได้ก็ทำให้ความทุกข์เขาเนี่ยลดลงไปลดลงไปตามลำดับจะไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกระแส disruption เครื่องในความสะดวกอินเทอร์เน็ตเรื่องต่างคนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์มือถือเขาก็ยังมีความสุขได้จิตใจเขาสบายได้ด้วยกิเลสที่มันไม่มีลดลงนี่แหละ ใช่ค่ะพอฟังพระอาจารย์สักษาหรือว่าพูดคุยมาถึงประเด็นนี้นะเจ้าคะทำให้โยมนึกขึ้นมาถึงจุดดีตรงนึงที่ว่าแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปมากด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะเจ้าคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นที่น่ายินดีที่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้คนทางฝั่งโลกตะวันตกเจ้าคะซึ่งเขาไม่เคยนับถือศาสนาพุทธศาสนาของเราเลยเนี่ยก็มีดาราดังๆที่โด่งดังไปทั่วโลกหรือนักร้องดังๆอย่างทีน่าเทอร์เนอร์ก็หันมาสนใจแล้วก็หันมานับถือศาสนาพุทธแล้ว อันนี้ก็โยมคิดว่าอาจจะเป็นจุดที่เขาเห็นจุดหนึ่งที่ว่าพุทธศาสนาของเราหรือพระธรรมคำสอนนั้นเป็นสิ่งที่ทำแล้วเห็นได้ด้วยตัวเองคือเห็นผลเลยว่ามันได้ผลจริงๆตรงจุดนี้พระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค ่ ะ ใช่ๆคือเวลาเราปฏิบัติจะต้องเห็นได้เดี๋ยวนั้นมันต้องดับทุกข์ได้เดี๋ยวนั้นคือไม่ต้องมารอพูดถึงว่าเอาคุณตายไปก่อนแล้วคุณจะไปสวรรค์คืออันนั้นก็ยกไว้ก็แล้วกันนะอาจจะมีหรือไม่มีแต่ถ้าคุณทำเดี๋ยวนี้แล้วคุณได้มันต้องตอบโจทย์เดี๋ยวนี้อ่ะคือถ้าคุณเป็นคนคิดว่ามันต้องทันที instant ใช่ไหมคุณส่ง instant messaging แล้วก็ไปถึงคนนั้นทันทีไม่ต้องรอจดหมายหลายวันอย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวนี้มันต้องให้ผลเลยตอบโจทย์ทันทีคุณจะมารอ3วัน7วันนี้คือคุณช้าไปแล้วครึ่งชั่วโมงนี้ก็รับไม่ได้แล้วต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี ้ เขาก็มีศัพท์ว่าบัตรนาวใช่ไหมบัตรนาวนี่มันเร็วกว่าเดี๋ยวนี้อีกนะ ใช่ค ่ ะ มันต้องเดี๋ยวนี้ต้องดับทุกข์ได้ที่นี่เดี๋ยวนี ้ นี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระปรินิพพานเนี่ยเวลาคุณนิพพานคุณนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องรอไปพบหน้าเวลาคุณแผ่เมตตาปุ๊บจิตใจคุณมีความสุขเดี๋ยวนี้รับรู้ได้ทันทีไม่ต้องรอตอนเย็นหรือนอนหลับสบายไม่ต้องการรับรู้วิญญาณมันมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือคำสอนเป็นอย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบางทีเราต้องศึกษาทำความเข้าใจต้องมีกัลยาณมิตรคอยบอกสอนอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช่อยู่บางทีดาราหรือว่าคนที่เขาเป็นเซเลบริตี้เนี่ยที่เขามี คนดัง ทั้งหลายจะเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็ตาม นักฟุตบอลนักการเมืองดารานักร้องดังๆที่ต้องโลกก็หันมานับถือศาสนาพุทธเราเยอะเลย ใช่ที่อาจจะมีอิทธิพลทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนี้นั้นอยู่ที่ตัวเราคนอื่นอาจจะมีอิทธิพลอยู่แต่ว่าถ้าเพียงลำพังว่าอาศัยคนอื่นมันแค่ครึ่งเดียวมันแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งก็คือตัวเราเอง เจ้าค่ะ ครึ่งหนึ่งที่ว่าอาศัยคนอื่นถ้าคนอื่นทำให้ดีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่มีตัวเราเองเรายังดีได้ถ้าอาศัยคนอื่นครึ่งหนึ่งเขาทำดีแต่ว่าจะให้ดีเกิดขึ้นจริงๆก็ต้องอีกครึ่งหนึ่งที่ตัวเราเองมันต้องดีได ้เจ ้ าค่ะ อันนี้สำคัญแล้วก็ในเรื่องสถิติเนี่ยคือพระอาจารย์ไม่ค่อยจะคอนเซิร์นหมายถึงว่าจะถือเป็นสาระสำคัญว่าตัวเลขมันจะลดจะมากจะน้อยเท่าไหร่แต่ประเด็นคือถ้าคนทุกข์อยู่เนี่ยปัญหาในสังคมมีมากอยู่เนี่ยเรามาแก้ตรงนี้ดีกว่าเรามาแก้ในข้อที่ว่าเอ๊ะทำไมคนถึงทุกข์ทำไงคนถึงจะพ้นทุกข์ได ้ เราไม่ได้แคร์หรอกว่า ในทางสติติสัมมโนปชากรเขาจะเป็นยังไงนั่นก็ยกไว้แต่ถ้าผมว่าคุณมีผัสสะแล้วคุณมีเวทนาเนี่ยเราต้องจัดการตรงนี้เราต้องเข้าใจแค่ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจในจุดนี้ข้อนี้ได้โอ้ยคุณเกิดมานี่ไม่เสียชาติเกิดแบบมีประโยชน์มาก พระอาจารย์เจ้าขาโยมมีข้อสังเกตนิดนึงว่าที่เราจะได้ยินข่าวว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเริ่มแผ่ไปทางตะวันตกเยอะมากขึ้นที่พูดตะวันตกเพราะว่าเป็นดินแดนที่ว่าเขาไม่เคยนับถือศาสนาพุทธเรามาก่อนนะเจ้าคะอันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เขาได้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิเจ้าค่ะว่ามันมีผลดีต่างๆมากมายแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ทางห้องแลบทางวิทยาศาสตร์ว่าคลื่นสมองมันจะดีจิตใจจะดีสงบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งไหมเจ้าค่ะที่ว่าคนเลยหันเริ่มมาสนใจคำสอนของพระพุทธองค์เจ้าค่ะ ใช่ใช่ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันทั้งสเปกตรัมทั้งหมดเลยครบถ้วนหมดคือเป็นไลฟ์สไตล์เป็นลักษณะการดำเนินชีวิตส่วนที่เป็นกายวาจาใจเข้าใ จไหมเจ้า ค่ะคำสอนอื่นๆเราไม่ต้องพูดถึงเรายกไว้แต่ถ้าพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจานั่นคือเรื่องของศีลลึกเข้าไปถึงในจิตใจโอ้ท่านแจกแจงไว้เยอะหนึ่งของสมาธิยังมีเรื่องของปัญญาต่อไปอีกเพราะฉะนั้นมันมีส่วนที่ต่อยอดลึกซึ้งไล่เลียงละเอียดรอบคอบต่อไปแล้วต่อไปอีกอธิบายต่อไปแล้วต่อไปอีกเนี่ยทำให้ความละเอียดลึกซึ้งที่เราในทางตะวันตกด้วยซ้ำเนี่ยเขามักจะพูดถึงพระพุทธศาสนาในเกณฑ์ว่านั่งสมาธินะแผ่เมตตานะอย่างเงี้ย okay. คือนั่นมันแค่ส่วนเดียวส่วนหนึ่งที่เขามักจะเอามาเน้นเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ไม่ได้เห็นไม่ได้เป็นประจำของเขา ของเขาไม่มีทำแบบนั้น มันไม่มีแบบนั้นก็เลยจะเอาตรงนี้มาเพิ่มเติมได้ก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกแล้วก็ส่วนอื่นๆอีกคือส่วนที่เป็นศีลส่วนที่มีข้อปฏิบัติต่างๆแล้วก็ส่วนที่เป็นปัญญาอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงให้ครบมันก็คือทั้งเป็นลักษณะการดำเนินชีวิตศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ในส่วนที่สมาธิเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนที่เป็นปัญญาเพิ่มเติมเข้าไปเพราะนั้นจึงอยากจะพูดถึงที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยบอกเอาไว้แต่ถ้ามีเพื่อนเป็นบังนี่หมายถึงมุสลิมน ะ แล้วก็เคยคุยกันนี่อ่านบทสัมภาษณ์ของท่านพูดถึงว่าถ้าคุณในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคุณปฏิบัติตามแล้วเนี่ยก็จะทำให้มุสลิมเป็นมุสลิมที่ดีจะทำให้คริสเป็นคริสที่ดีจะทำให้พุทธเป็นพุทธที่ดีได้ในเรื่องทางสถิติแต่มโนประชากรก็ยกไว้แต่ว่าถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยคำว่าคนดีเนี่ยหมายถึงกายวาจาใจให้มันดีอันนี้มันตอบโจทย์ไงความทุกข์เราจะลดลงความทุกข์ลดจนลดลงถ้าคุณคิดว่าคุณทุกข์แล้วงั้นฉันจะไม่นับถือศาสนามันยิ่งจะทุกข์มากขึ้นก็ใช่ไหมแต่เราต้องมีหลักการดําเนินชีวิตต้องมีหลักการดําเนินชีวิตไม่ให้มันหลุดไปตามกระแสของตัณหาหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เราจะต้องให้ไปตามกระแสของทางที่เราจะได้พ้นทุกข์ได้อยู่เหนือกระแสเหล่านี้มันจึงต้องมีหลักการในการดำเนินชีวิตอยู่อันนี้พอเราตั้งหลักการนี้เอาไว้ได้ชีวิตของเราก็จะสุขทุกข์อันนี้ก็จะมีธรรมดาแต่ว่าเราจะสามารถอยู่เหนือกระแสเหล่านี้ทำจิตเราให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเองใช่ไหม นี่คือจุดสำคัญหรือเป็นแก่นที่พิเศษมากๆของพุทธศาสนาของเรานะเจ้าค่ะที่สอนให้การเรานั้นสามารถที่จะทำจิตใจของเราถ้าเปิดปฏิบัติไปจริงๆตามคำสอนแล้วก็ทำให้เรานั้นมีจิตใจสงบเย็นสบายได้ไม่ว่าผัสสะรอบๆกายจะรุมเร้าเข้ามาแค่ไหนเพียงไรนะเจ้าคะเราก็ยังสามารถทำจิตสงบอยู่ได้เรียกว่าจนกระทั่งตราบถึงวันสุดท้ายของชีวิตของเราเลยนะเจ้าคะ ประ จักษ์ ค่ะ เ จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นี้เราก็ได้สนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราที่ผ่านไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือวันมาฆบูชาคือวันเพ็ญเดือน3 ซึ่งก็จะเป็นวันที่พระพุทธองค์นั้นได้แสดงโอวาทปฏิโมกซึ่งก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทีเดียวแล้วก็พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะพูดคุยให้เราได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของคนไม่มีศาสนาอะไรต่างๆนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะได้ให้แง่คิดข้อที่เป็นประโยชน์ที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านรับฟังแล้วนำไปพิจารณาตรึกตรองแล้วก็น้อมนำเข้ามาสู่ตัวเราให้ได้ปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวทางของพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมด้วยที่ชมทางวิดิทัศน์นั้นกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในสุดสัปดาห์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ